अपन क्षण विज्ञानवादी बोलता है कि भाई बाह्यार्थ अनुमेयवादी बाह्यार्थ प्रत्यक्षवादियों का खंडन स्वयं क्षण विज्ञान तो कर ही चुका है, उसके लिए अलग हमें प्रयास करने की जरूरत नहीं है। हमें इतना ही दिखाना है क्षण विज्ञान से भिन्न कोई है भी और वह नित्य विज्ञान को मानना चाहिए। अब उसने सिद्ध किया क्षण विज्ञान में संभव नहीं कि स्वयं स्वयं के द्वारा प्रकाशित कर ले, स्वयं स्वयं को प्रकाशित कर ले यह संभव नहीं। तब पूर्व पक्ष कहने लगा नहीं जी, दृष्टांत है दीपक, वह स्वयं को प्रकाशित कर लेता है, दूसरों को भी प्रकाशित करता है और स्वयं को भी वो प्रकाशित कर लेता है। ननु प्रदीप स्वात्मानम एव भासयन् दृष्टः, प्रदीप एक ऐसा चीज है वह स्वात्मानम अपने आप को और अन्यों को भी प्रकाशित करता हुआ देखने को मिलता है। नहीं घटा जो प्रदीप दर्शनाय प्रकाशांतर उपादते लौकिका, इस आंक से घट को देखने के लिए आपको दीपक का जरूरत पड़ा और आंक से दीपक को देखने के लिए कोई और दीपक की अपेक्षा नहीं है। इसे ज्ञापन हुआ जैसे घट आंक के द्वारा देखे जाने के लिए दीपक की अपेक्षा रखता है, वहां पर इसका मतलब क्या है, घट अपने आप को प्रकाशित नहीं कर सका अतः उसको दीपक की अपेक्षा जरूरत हुआ, लेकिन दीपक को अन्य दीपकांतर की अपेक्षा नहीं हुई, इसे ज्ञापन होता है दीपक ने अपने आप को प्रकाशित कर दिया। तस्मात प्रदीप स्वातनम प्रकाशित यथा तथा क्षण विज्ञानों भी स्वातनम प्रकाशित, ऐसा पूर्व पक्ष है। जिस प्रकार से दीपक अपने आप को प्रकाशित कर लेता है उसी प्रकार से वह क्षण विज्ञान भी घटादियों को भी प्रकाशित करते हुए अपने आप को प्रकाशित कर लेता है। विचेन्ना ऐसे नहीं कहना, लेकिन आपने बोलते बोलते एक बात तो कह दिया, चक्षु ने दीपक को देखा और दूसरे दीपक की सहायता के लिए, ये तो आपने कहा ना, आपकी बातों के जाल में फंस गए कि इसका मतलब है वह दीपक भाष्य है भाषक नहीं, ये एक अलग बात है। वस्तु विशेष का अपना एक विलक्षणता है कि वह घट दूसरे की अपेक्षा किया और दीपक को प्रकाशन मुझे किसी अन्य की अपेक्षा नहीं हुई। वास्तव में क्या है, आपकी अपनी आत्मज्योति घट को प्रकाशित करने के लिए वृत्ति के रूप में जब आया, तब वृत्ति आरूढ़ होकर जब आता है तब घट को प्रकाश के प्रकाश दीपक की जरूरत पड़ा और वही आपका अंतकरण से निकला हुआ चैतन्य वृत्ति वो क्या किया, बाहर जब दीपक को प्रकाश करने लगा तो दीपक की अपने एक विलक्षण स्वभाव है, घट का स्वभाव के पेशा से वो विलक्षणता है। अतएव उस विलक्षणता को ध्यान में रखते हुए आपका वृत्तिवचन चेतन ने दीपक को बिना प्रकाशांतर का प्रकाशित कर दिया, प्रकाशित हुआ ना दीपक भी, अतएव दीपक भी क्या है भाष्य हुआ कि नहीं, अतएव जगत कोटि में आ गया। इस तरह से यदि आप दीपक के सदृश क्षण विज्ञान कहोगे तो क्षण विज्ञान भी क्या हो जाएगा, भाष्य हो जाएगा, भाषक नहीं रहेगा। इसीलिए पूर्व पक्ष का अनुमान ऐसे था, प्रदीप श्वेतर अभाष्य, श्वेतर अभाष्य स्व हो गया दीपक, उसे इतर हो गया दीपकांतर के द्वारा अभाष्य है। दीपक कैसा है पहले जैसे समझना हो तो ऐसे समझ लो, घट कैसा है श्वेतर भाष्य है, घट कैसा है घट से इतर दीपक के द्वारा भाष्य है, इन ठीक विपरीत दीपक कैसा है श्वेतर अभाष्य है, स्व से लेना दीपक उसी तरह हो गया अन्य दीपक आदि उनके द्वारा अभाष्य है। ये तो क्या है प्रकाशकत्व भाषकत्व हेतु देगा, आत्मा दृष्टांत बना देता है। लेकिन ठीक विपरीत सिद्धांत ही बोलेगा नहीं नहीं, दीप श्वेतर भाष्य, स्व हो गया दीपक उसी तरह हो गया आत्मज्योति उसके द्वारा भाष्य है वो, क्यों भाष्यत्व, क्योंकि वो भी सर्वभाष्य कोटि के अंदर तो वो भी भाषी है घटवत घट के समान, क्योंकि देखो घट प्रदीप के अंदर भाष्य कौन निर्णय लिया, क्या दीपक अपने आप प्रकाशित कर दिया कि आप थे, आप कह रहे हैं घट जो है प्रदीप के द्वारा भाष्य और आप ही कह रहे हैं जो प्रदीप का अनुभव कर रहे हो उस प्रदीप का अनुभव करने वाला आप कहते हो मैं इस दीपक को देखने के लिए दूसरे दीपक का इस्तेमाल नहीं किया, इसे दीपक प्रकाशक है, घट का प्रकाश है। ऐसे आप ही जब कह रहे हो आपका तो प्रकाश ही हुआ कि नहीं, आपके द्वारा दीपक प्रकाश ही है, अतएव दीपक भी भाष्य कोटि में आ गए। विस्तार से समझा रहे, देखिए अवभाष्य अविशेषा हेतु दे दिया, अब समझाएंगे। यद्यपि प्रदीपो अन्य से अवभाषक स्वयं अवभाषात्मक, यद्यपि आपका कहना ठीक है घटादि का दृष्टिकोण से दीपक अन्य का अवभाषक, अन्य कौन घटादियों का अवभाषक है, स्वयं अवभाषात्मक क्योंकि स्वयं वो प्रकाशात्मक है, प्रकाशक नहीं स्वयं प्रकाशात्मक है, अतएव किंचित वस्तुओं के दृष्टिकोण से वह प्रकाशक बन गया है। सर्वावभाषक नहीं है, सर्वावभाषक होना अलग चीज है, भाषक मात्र होना अलग चीज है। दीपक सर्वावभाषक नहीं है, दीपक घट का अवभाषक है लेकिन स्वयं का अवभाषक नहीं है। जैसे देखिए पहले पूरे शास्त्रार्थ रहस्य थोड़ा समझो तो शास्त्र समझ में आएगी थोड़ी। ये दीप भाष्य बहुत कठिन है, जैसे पहले घट भाष्य है ना, आपने एक बार घटभाष बड़ा कार्यकारण भाव का निर्णय जो दिया था बहुत क्लिष्ट है, प्रथम खंड का। द्वितीय खंड में दीप भाष बहुत क्लिष्ट होता है लोगों को समझने में, क्योंकि दीपक को सब लोग यही समझते हैं स्वयं प्रकाश है, प्रकाश प्रकाश रूप है, एक ओवड़े भरा रहता है, वो संस्कार के कारण से सहतर समझ में नहीं आते, भाष्य की युक्तियां सरलता से पकड़ में नहीं आती। ये थोड़ा उसको समझ लो पहले तो फिर वाक्यों को समझने में आसान होगा। देखिए घट भाष्य आपने निर्णय क्यों लिया, इसलिए लिया जब दीपक नहीं था, जब दीपक नहीं था तब घट का स्वरूप अलग था, जब दीपक आ गया तब घट का स्वरूप अलग हो गया। आप जब दीपक के बिना उस अंधकार की कोठरी में घुस गए, आपके लिए वहां घड़ा नहीं था, घट का स्वरूप क्या है वहां पर अभाव रूप है कि नहीं, घट अभाव रूपेण भाषित हुआ तब भी आपको दिख रहा है, लेकिन केंद्र रूपेण दिख रहा है घट अभाव रूपेण, इसलिए आप कहोगे अरे इस कमरे में घड़ा नहीं है, मुझे यहां घड़ा नहीं दिखाई देता है, इतने में एक ने दीपक जला दिया तो सामने दिखाई दिया गोल मटोल वस्तु, तो आपने कहा अरे तो घट यही है। तो दीपक के अनागमन काल और आगमन काल में उस घट के प्रति आपका दृष्टि और ज्ञान वगैरह में फर्क है ना। अब दीपक में आइए, दीपक का स्वयं आपने कहा दीपक ने अपने आप को प्रकाशित कर लिया है ना, तो दीपक जब नहीं था ऐसी कोई अवस्था है, घट के लिए दीपक नहीं है और दीपक है ऐसा था, भाष्य घट के लिए दीपक नहीं भी है और है भी, अतः घट के अंदर ज्ञान का फर्क पड़ गया। लेकिन दीपक का भी ज्ञान के लिए आपने कहा दीपक स्वयं का ज्ञान कर लेता है, अर्थात स्वयं के प्रति भाष्य है ना, यदि स्वयं के प्रति भाष्य है घट के समान भी हो गया, फिर वह भी किसी अवस्था में प्रकाशित होनी चाहिए, किसी अवस्था में प्रकाशित नहीं होना चाहिए, ऐसा होता है क्या दीपक में है? जब जल नहीं रहा है उस समय तो दीपक ही हो नहीं है, जब जल रहा होता है उस समय अपने आप को अभी प्रकाशित किया है अभी प्रकाशित नहीं किया है, ऐसा दो व्यवहार नहीं हो सकता। अतएव भाष्य भाषक दोनों एक में आप जो मान रहे हो यह असंभव है, कि भाष्यत्व आना है तो भेद होना जरूरी है, और सर्वाभाषक होना है तो स्वयं भाष्य कभी नहीं होनी चाहिए, और आप स्वयं कहते हो स्वयं भाषी भी है वो, और वास्तव भाषी भी चक्षु ने जाना ये दीपक है, इसलिए चक्षु का भी भाषक हो सभी का भाषक हो सारे संसार का, सर्वावभाषक नाम का तो दीपक नहीं हो सकता है, सर्वावभाषक एकमात्र आत्म ज्योति ही होगा। अभी एक सर रहस्य को दिमाग में रखिए, आप देखिए आगे पढ़ते जाइए समझ में आ जाता है। यद्यपि प्रदीप अन्य से अवभाष का स्वयं अवभाषात्मक तथापि व्यतिरिक्त चैतन्य भाष्यत्म न व्यविचर दे आगे फिर भी वह प्रदीप स्वभिन्न स्वेतर व्यतिरिक्त मैंने स्वेतर चैतन्य के द्रो अवभाष्य यह अवभाष्य इतर अवभाष्यत्व का व्यभिचार नहीं है, स्वेतर भाष्यत्म का व्यभिचार नहीं है। जैसे घटादि में स्वेतर भाष्यत्व व्यभिचार नहीं मानते हो, उसी प्रकार से दीपक में भी स्वेतर भाष्यत्व व्यभिचार नहीं है। यदा च एवं तदा व्यतिरिक्त भाष्यत्म तावत अवसंभावी, जब आपने यदि बात को स्वीकार कर लेते हो, चक्षु ने दीपक को देखा है, चक्षु के द्वारा दीपक भाष्य है, फिर तो निश्चित रूपेण व्यतिरिक्त भाष्यत्व अवसंभावी है दीपक में, क्योंकि इसके दृष्टांत को भंग करना है हमें। उसने कहा क्षणिक विज्ञान स्वभाष्यम भवति, स्वभाष्य भाषक भाव है बोलता है वो, अतएव क्षण विज्ञान से भिन्न कोई भाषक ना होने के कारण से भाष्य जगत भी नहीं रहा, भाष्य जगत ही ना होने से शून्यवाद खड़ा हुआ था। जगत ही नहीं है तो नहीं है, और क्षण विज्ञान ही विषय भी बन गया और भाषक भी बन गया, भाष्य भाषक दोनों एक बना, ये भी बात को खंडन करना है। ऐसा प्रदीप दृष्टांत के आधार पर बना रहा है, इसे दृष्टांत को भंग के बिना उसका सिद्धांत को भंग नहीं कर सकते आप, इसे सिद्धांत को तोड़ने में लगे हैं। यदा चेवन यदि आपने बात को स्वीकार कर लिया कि यो भाष्य स श्वेतर भाष्य, सामान्य अनुमान बना रहे सिद्धांत, जो भाष्य होता है वह निश्चित रूपेण इतर भाष्य माननी पड़ेगी, जैसे घट आदि, तो घट भाष्य है, अतएव वह घट स्व से भिन्न, स्व माने घट, उससे भिन्न दीपक के द्वारा भाष्य। उसी प्रकार यदि आप प्रदीप को भाष्य मान लिए, यदा च एवं, यदि आपने जिस समय आपने इस बात को स्वीकार कर लिया दीपक भी चक्षुरादि का भाष्य है, फिर तो सिद्ध हो गया वह भी श्वेतर भाष्य है, तदा व्यतिरिक्त अवभाष्य तम अवश्यम भावित तावत। तब कहते हैं महाराज फिर भी थोड़ा अंतर है, ननु यथा घट चैतन्य भाष्यत्वे भी वो पकड़ लिया उसने, चक्षु भाष्य क्या है घट भी है, चक्षु भाष्य दीपक भी है, ये तो आप सिद्धांत कह रहे हो, भाष्य तो ला रहे हो उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन दोनों में अंतर पूर्व पक्ष रहता है, चक्षु घट चक्षु भाष्य घट है किंतु उस भाष्यत्व के लिए प्रदीप की अपेक्षा हुआ, लेकिन चक्षु के भाष्य प्रदीप के लिए प्रदीपांतर की अपेक्षा नहीं हुआ। ये बात जो मैंने पूरी युक्ति दिया उस पर ध्यान दीजिए, अतीव व्यतिरिक्त अस्वैतर भाषित नहीं है पूर्व पक्ष जाता है। यथा घट चैतन्य भाषित्व, घट भी क्या है चैतन्य भाष्य है, फिर भी व्यतिरिक्त आलोकांतर अपेक्षित है, व्यतिरिक्त आलोकांतर की अपेक्षा करता है, न तो एवं प्रदीप अन्य आलोकांतर अपेक्षित है, और दीप केवल चैतन्य भाष्य है अन्य भाष्य नहीं है, अतः चैतन्य भाषत्व तो सामान्य है, इसको अभी तो नहीं बना सकते कहते हैं। तस्मात् प्रदीप्यो अन्य भाष्योपि सन् नातन घटन च भाष्यते, इसलिए प्रदीप जो है अन्य भाष्य होने के बावजूद भी, अन्य से क्या लेना चैतन्य भाष्य होने के बावजूद भी सन् न आतन घटन च भाष्यति, इसलिए स्वयं को और घट को दोनों को भाषित करता है ऐसा नहीं हो सकता। नहीं भाषित होता है पूर्व पक्ष है ना, प्रदीपो अन्य भाष्यो भी, यद्यपि प्रदीप जो है चैतन्य भाष्य है फिर भी होने पर भी सन न नहीं है, वहां पर नुट आगम हो रखा है आत्मा के कारण से, सन आत्मान घटंच भाष्य थी, इसलिए अपने आप को और घट को दीपक भाषित कर रहा है। अतः हमारा दृष्टांत ठीक है बोलता है पूर्व पक्ष, तब सिद्धांत कहते न स्वद परोतो विशेषा भाव, देखो आनंदगी स्पष्ट बोल रहा, देखो अवभाष्यत्व सत्यपि प्रदीपे, प्रदीप में चैतन्य अवभाष्यत्व का होने पर भी स्वातिरिक्ते नैव अवभाष्यत्वमिति नियम असिद्ध, लेकिन स्वातृत्व भाष्य होता ही है यह नियम आप नहीं दे सकते। क्यों? वे विचार तादवस्थित, उनका भी विचार, वे विचार यही है। चैतन्य ने घट को देखा, घट को देखने के लिए उसको प्रदीप का जरूरत पड़ा, वही चैतन्य ने प्रदीप को देखा, इन प्रदीप को देखने के लिए अन्य प्रदीपांतर आदियों की जरूरत नहीं पड़ा। अतएव यद्य चैतन्य भाष्यम तत्त स्वेद्र भाष्यम अपी, ये कोई नियम नहीं। जो जो चैतन्य भाष्य है वह स्वेद्र भाष्य है, ये नहीं कह सकते प्रदीप में विचार है। कि चैतन्य भाष्य घट है वह तो स्वेतर भाष्य है, घट इतर प्रदीप के द्वारा भाष्य होगा, लेकिन चैतन्य भाष्य दीपक है, वह दीपक स्वेतर भाष्य नहीं है, व्यभिचार हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए पूर्व पक्ष का कहना है व्यभिचार तो स्थिर है, अतः मेरा दृष्टांत पक्का है, आप उसको काट नहीं सकते। चिन्नो तो सिद्धांति कहता है स्वत परोदो वा विशेष अभाव। देखो स्वापेक्षा विशेष, परापेक्षा विशेष होनी चाहिए। यदि आप किसी में कोई विशेषता मानना चाहते हो, वह विशेषता स्वयं के कारण से आ गया होगा या तो दूसरों के कारण से आना चाहिए। दो ही तरीका है किसी में किसी प्रकार की विशेषता मानना। इसे दो घड़ा है, दो घड़ा है तो ये घड़ा इस घड़ा के पीछे विशेष है, इसका क्या प्रमाण? आपको कहना पड़ेगा भाई देखो ये घड़े में हमने बंद कर दिया, वो अंधकार में चला गया, इसीलिए आप इस दूसरे घड़े की अपेक्षा से यह घड़ा में विशेषता हो गया। क्यों? ये प्रकाशित घट है, यह प्रकाशित घट है, आगे की नहीं आगे। तो ये पर अपेक्षा से अगर इस घट में पर कौन दूसरा, अप्रकाशित घट की अपेक्षा से इस घट में आपने क्या कहा? प्रकाशित। एक तो ये तरीका है पर के द्वारा विशेष आना, परतः विशेष आ गया, स्वतः विशेष भी हो सकती है, एक ही घड़ा है इस समय प्रकाशित है और आपने पर कपड़ा डाल दिया, अब वही घड़ा अप्रकाशित, घट तो अब भी है तब भी है, दोनों अवस्था में घट है, लेकिन आच्छादित घट अप्रकाशित घट है, अनाच्छादित घट प्रकाशित, स्वयं की अपेक्षा से। स्वयं की दो अवस्था है, आच्छादित घट और अनाच्छादित घट, आच्छादित घट के कारण से अप्रकाशित हो गया, अनाच्छादित घट के कारण से प्रकाशित हो गया। इस स्वयं की अपेक्षा से, स्वयं की अवस्था विशेष के कारण से क्या हो गया? विशेषता आ गया। यही दो तरीका है, स्वापेक्षा विशेषता। स्वापेक्षा में क्या होता है? अवस्थांतर, कालांतर, देशांतर आदि कुछ न कुछ आपको वस्तुता कालता देशता ही भेद हो सकता है, उसी प्रकार से स्वापेक्षा और परिपेक्षा से विशेषता लानी पड़ेगी। अब दीपक में आइए, क्या दीपक में ऐसा होगा स्वापेक्षा या परिपेक्षा से कुछ विशेषता ला सकते हो? नहीं ला सकते। वही करे स्वतः परतो वा विशेष अभाव। नीचे इसका टिप्पणी देखिए विस्तार रूप से थोड़ा। स्वापेक्षा परिपेक्षा वाय वैलक्षण्य अभावादित करता यथा अवभाषण काले घटत्वादि घटांतर तुल्य अपि पूर्वं तमोवृत स्वरूप अधुना तु अनावृत रूप इति भवति स्वतो वैलक्षण्य भाग घट। अवभाषण काल में घटत्वादि के द्वारा घटांतर से तुल्य होने के बावजूद भी पहले तम के द्वारा आवृत था और अब अनावृत हो गया, अतः स्वतः वैलक्षणता आ गई। इसको क्या बोलते हैं? स्वतः वैलक्षणता। यथा प्रकाशी अवस्थित योर घटयोर, अब दो घट ले लो, दोनों प्रकाश में थे, लेकिन एक को क्या कर दिया? हस्तादि छाया आवृत, एक को हस्तादि किसने की आवृत कर दिया आपने, तब क्या हो गया? पर अप सती अपरस्य, जो दूसरा है वह स्वतः अविशेषे। यदि स्वतः में कोई अंदर नहीं रहा, पहले वो प्रकाशित अभी भी प्रकाशित है, पहले भी वो प्रकाशित था अभी वो प्रकाशित ही है, लेकिन फिर भी अंदर क्या हो गया? तरी छायावृतात परत, छायावृत जो दूसरा है उस घट के अपेक्षा से पहले विशेषता आ गया। प्रकाशित घटेवर इत्यादि ना विशेष तौ च विशेष प्रदीपादिकृत वह विशेष क्या है प्रतिपादिकृत ही है इति प्रतिपादि भाष्य भवति घटा इसलिए प्रतिपादिक भाष्य घटे ये माना जाएगा। अतः क्या हो गया घट प्रदीप से भाष्य मान लिया क्योंकि प्रदीप के कारण से स्वतः भी विलक्षणता आ जाता है और परत भी विलक्षणता आता है। स्वतः और परतः दोनों प्रकार की विलक्षणता है घट में आ गई। क्यों आई क्योंकि घट जो है प्रदीप की तरह भाष्यता है। लेकिन यदि प्रदीप से प्रदीप ही भाष्य है आपने माना है ना प्रदीप से प्रदीप भाष्य है यदि प्रदीप से प्रदीप भाष्य तो फिर भाग को दिखाना पड़ेगा स्वतः और परतः विलक्षणता दिखानी पड़ेगी। जैसा घट प्रदीप से भाष्य था इसलिए आपने घट में क्या किया स्वतः और परतः विलक्षणता को सिद्ध किए यानी काल भेद से या घटांतर की अवस्था भेद से लेकर के। इसी पर यदि प्रदीप को आप भाष्य मानते हो प्रदीप से ही भाष्य मान रहे प्रदीप को प्रदीप से ही भाष्य मानते हो सिद्धांत पक्ष तो है भाष्य है लेकिन सिद्धांत पक्ष प्रदीप को प्रदीप से भाष्य नहीं मानता प्रदीप को चैतन्य भाष्य साक्ष्य भाष्य मानता है एक अलग बात है। तो लेकिन आप जो प्रदीप को प्रदीप से भाष्य मान रहे हो तीसरा क्षण विज्ञान को सिद्ध कर रहे हो क्षण विज्ञान भी स्वयं को भी भाषित करता है दूसरे को भी भाषित करता है कह रहे हो उस दृष्टिकोण से मैं पूछूंगा क्या प्रदीप के द्वारा भाष्य भूता जो प्रदीप है उसमें स्वतः परत कुछ विलक्षणता ला सकते हैं नहीं ला सकते क्योंकि घट में इसलिए आया ना दीपक अलग था हाँ? एक घट है तब भी दो घट है तब भी दीपक को लक्षण इसलिए से तो घट को ढक दिया आपने घट को ढक दिया तो दूसरा घट प्रकाशित हो रहा है एक ही घट उसका ढका हुआ और न ढका हुआ दो अवस्था बन जाती है नहीं नहीं लेकिन दीपक में ये दीपक ने क्या किया अपने को प्रकाशित कर रहा है। आपने जब कहा क्या वो अपने को प्रकाशित करता है जो प्रकाश दीपक है जो प्रकाशी मुदा दीपक है उसमें आप ऐसा कर सकते हैं कुछ ढकना का काम और कह सकते हैं अभी दीपक हमको नहीं दिख रहा है और फिर अब दिखाई दिया ऐसा कुछ भी दीपक में आप नहीं कर सकते। जब दीपक से दीपक को देख रहे हो कहते हो उस समय दीप देखा हुआ जो दीपक है दृश्यभूता जो दीपक है भाष्य रूपा जो दीपक है उसे स्वतः या परतः विशेषता नहीं आ सकती क्योंकि वह कालांतर भी व्यवस्था नहीं हो सकता प्रकाशांतर ला करके भी नहीं कर सकते। जैसे दो घड़ा रख करके एक घड़े को ढक दिया तब इसे विशेषता आ गई है तो इसके अपेक्षा से ये जो है ऐसा व्यवहार कर दिया लेकिन दो दीपक कर दो एक दीपक को ढक दो तब इसे क्या विशेषता दिखेगा कुछ नहीं। इसे स्वतः या परतः विशेषता आप दीपक में नहीं ला सकते। कोई समझा रहे था चैतन्य अवभाषितम घटस्य तथा प्रदीपस्य चैतन्य अवभाषितम अविशिष्टम यह मामला दोनों को स्वीकृत है कि चैतन्य अवभाष्य जिस प्रकार से घट में है उसी प्रकार से चैतन्य अवभाषित्व दीपक में भी है। यत् उच्यते प्रदीप आत्मानं घटं च अवभासीति तदसत् लेकिन ये जो आपने कहा दीपक जो है अपने आप को और घट को दोनों को भाषित करता है अरे दोनों भाषित आ गया तो वह बात ठीक रही तदसत कस्मात क्यों यद आत्मानं नावभासीति तदा कीदृश स्यात्। मैं आपसे पूछना चाहूंगा जब दीपक अपने आप को प्रकाशित नहीं कर ले रहा हो उस स्थिति में दीपक का क्या स्थिति होगी क्या स्वरूप होगा है कि कोई ऐसा स्वरूप भी। जब दीपक अपने आप को प्रकाशित नहीं कर ले रहा है तब उसका क्या स्वरूप होगा आप ये कहोगे दीपक का भाव नहीं नहीं आत्मा का भाव आत्मा तो प्रकाश रूप ही है दीपक प्रकाश रूप नहीं है ना दीपक प्रकाश स्वरूप नहीं है प्रकाश रूप तो दूसरे से भाषा नहीं होना चाहिए। जब आपने चैतन्य भाष्य मान लिया ना लेकिन आत्मा चैतन्य भाष्य क्या इसलिए वहां प्रश्न ही उठेगा सब प्रकाश प्रश्न ही उठते हैं। आपने इसको पर प्रकाश मान लिया हमारे आंख जो है दीपक को देख रहा है कि नहीं देख रहा है कि दीपक आंख को देख रहा है कि आंख दीपक को देखता है आंख ने कभी आत्मा को देखा यानी आत्मा को देख रहा है कि नहीं देख रहा है, निरंतर से प्रकाश है। वह ना देखे तो आप देख ही नहीं सकते, उसी बात को समझा तमेव भांत मन भाति सर्व, कि उसके प्रकाश ना होता तो आंख में भी प्रकाश नहीं होता, ना आप देख सकते। इसलिए नित्य है, न ही दृष्टि दृष्टि भी प्रलोप भी देता है, इसलिए कहा वो तो नित्य रूप है, नित्य प्रकाश स्वरूप। वहां पर प्रश्न ही नहीं उठता है भाष्य भाषक का, इसलिए उसको सर्वभाषक कहते हैं, और प्रदीप सर्वभाषक है नहीं, आते हुए प्रश्न डाला जा रहा है उसके ऊपर, ये सर्वभाषक नहीं है अर्थात क्या नित्य प्रकाश रूप नहीं है, ये सर्वभाषक होगा नित्य प्रकाश रूप होगा। और आपने मान लिया चेतनावास, अभी भी पूर्व पंक्ति में क्या बोला, जैसा घट चैतन्य उपास्य है वैसे दीपक भी चैतन्य उपास्य है, पूर्व पक्ष ने भी कहा था कि नहीं कहा था, फिर भी वो कह रहा है, फिर भी दीपक जो अपने आप को प्रकाशित कर लेता है, तो हमें पूछना पड़ रहा है जी अपने आप को प्रकाशित करता है कहते हो, जब अपने आप को प्रकाशित कर रहे हैं तो ठीक है उसने प्रकाश रूप है मान लिया मैं, वही बात है, ऐसा भी तो अवस्था होनी पड़ेगी जब अपने आप को प्रकाशित नहीं करता हो, जो प्रकाश रूप नहीं है सर्वभाषक नहीं है अन्य भाष्य है, जैसा घट वैसा आपने मान लिया, तो घट में क्या है जब वो प्रकाशित नहीं हो रहा उसका अलग स्वरूप है, अभाव रूप है, क्या दीपक में दिखाओगे, जल रहा है दीपक और दीपक इस समय घट को भाषित कर रहा है, अतः अपने आप को भाषित नहीं कर रहा है तो प्रकाश नहीं है यहाँ पे, यहाँ क्या है, यहाँ दीपक का अभाव कहाँ है, दीपक में जल रहा है अभाव कैसे है, तो ये जल रहा घट को भाषित कर रहा है, क्योंकि आपने आत्मानंद घटंच उभाषित दोनों को बोल रहे हो ना, जब घट को भाषित कर रहा है उसे अपने आप को ही भाषित करता है करके, यही तो गड़बड़ है, इसलिए तो कह रहे यदा आत्मानम न उभाषयति, जब वो अपने आप को प्रकाशित नहीं करता है तदा कीदृश तब किस रूप का होगा बता, नहीं तदा प्रदीप से स्वतो वो विशेष कस्य अवस्था में उस प्रदीप के अंदर स्व की अपेक्षा से काल भेद को लेकर या दूसरे प्रदीप आदि की अपेक्षा से किंचित विशेषता को उपलब्ध नहीं कर सकता, अनुभव नहीं में आता, नहीं अनुभव में आता नीचे उसको बताया देखिए, यदा आत्मानम इत्यादि कश्चित उपलब्ध थे इत्यंतम पूरी, अभी तक जो पढ़े हम लोग वहां तक, उक्तो विशेष यदि भाषणात् प्राक नासित नाभूत तर्री दीपयति, यदि भाषणात् प्राक दीपक अपने आप को प्रकाशित करने से पहले यदि कहते हो प्रकाश दीपक था नहीं नासित तर्री दीपयति क्व सो विशेष हो, फिर दीप करके किसका नाम ले रहे हो, जब दीपक ने आपने आप को प्रकाशित नहीं किया, जब भाषणात् प्राक मैंने अपने आप को जब प्रकाशित नहीं किया था प्रकाशित करने से पहले यदि कहते हो दीपक नहीं है, फिर प्रदीप अपने आप को भाषित के व्यवहार ही नहीं होगा, दीपक है ये कहां से लाया, दीपक की शब्द ही नहीं प्रयोग होगा ना, दीपक है ये कैसे बोल रहे हो, जब दीपक ने अपने आप को प्रकाशित नहीं कर रहा था तब दीपक था क्या, यदि था तो अपने को प्रकाशित करनी चाहिए, नहीं कर रहा मतलब नहीं था, नहीं था मैंने दीप शब्द ही व्यवहार रखा था पूर्व काल में, उत्तर काल में जब दीप जल रहा है तब दो भेद नहीं आ सकता, वो प्रकाश कर ही रहा है, इसे कहते हैं भाषणात् प्राक यदि नासित, तो प्रकाश अपने आप को प्रकाशित करने से पहले यदि दीपक नहीं है, दीप यदि क्वसो विशेष हो, फिर दीप है ऐसा क्या विशेषता को लेकर तुम कह रहे हो, असत नवर्तिष्ठ वास्तव में है ही नहीं, विद्यमान ही नहीं है वो, ये कहना पड़ेगा, यदि अभूत पुरुष तक यदि पहले है वो कुतस्तरित अवभाषण कालीन तुम्हें, फिर क्यों कहते हो वो अवभाषण काल में ही अपने आप को प्रकाशित कर रहा है, पहले क्यों नहीं प्रकाशित कर रहा है वो दीपक, इसका मतलब क्या आपका प्रदीप प्रकाश स्वरूप वाला नहीं है, प्रकाश स्वभाव वाला नहीं है क्या है, जैसे बल्ब प्रकाश स्वभाव वाला नहीं है बेचारा, जब बिजली आएगी तभी प्रकाशित करता है, कि आपका दीपक भी ऐसा ही है, कहाँ ऐसा ही है, वो भी प्रकाश नहीं करेगा, सोचते नहीं है ना, बात हो गया फिर तो सिद्धांत हो गया, आप तो वेदांत बात कह रही है, आप कहा बौद्ध रह गए वेदांत में आ गए, आप काम खराब कर दिए शास्त्रार्थ को, अरे जब बने हो पूर्व पक्षी तो बनो ना ढंग का, पूरा बोध बन के लड़ो ना, मजा तब आ गए, और बिगड़ जाते तुरंत आ जाते वेदांत में, तो वही कर यहाँ पर यदि अभूत पुरस्ता यदि वो पहले से था कुतस्तरित अवभाषण कालीन तम फिर उस समय अवभाषण काल में उसके अवभाव प्रकाश तत्व कहाँ से आ जाता है। अतः विशेष भावे भी दीपो अस्थि भाषण प्राग यदि कहोगे नहीं भाई विशेष भले ही ना हो कोई फर्क हो या ना हो इन पहले भी था बाद में भी रहेगा ऐसे कहोगे तब ही चैतन्य अवभाषत्व सर्वसम तो चैतन्य अवभाष्यत्व ही समान रूप में सभी में घटादी में तो उसमें भी है मानना ही पड़ेगा। वस्तुतस्तु उक्त विशेषा भावे दीप सत्तैव न संभव आगे ना यदि कोई विशेष नहीं मानते हो फिर दीप की सत्ता मानना ही असंभव है। विशेषा भावे भी दीप अस्ति पक्ष यदि कहो पहले भी दीप था भले उसे पहले और बाद में रहने वाले दीप में कोई अंतर नहीं है फिर भी पहले था मान लेता हूं ऐसे कहते हो तो अनवभाषणे असत अवभाषणे च सत विशेष प्रदीप स्वातन घटन चाजी प्रतीति नियामक सदैवती अरुच्या। फिर तो अनवभाषण काल में जब दीपक अपने आप को भाषित नहीं कर रहा था उस समय भी था बोल रहे हो और जब दीपक अपने आप को भाषित कर रहा है तब भी है कहते हो तो फिर निश्चित रूप से ना अपने आप को और घट को भाषित करता है ऐसे कहने के पीछे कोई न कोई नियामक मानना पड़ेगा और वह नियामक कौन है चक्षुरादि और चक्षुरादि का नियामक कौन है ऐसे करते करते सर्वांतर आत्म ज्योति में आपको पहुंचना ही पड़ जाता है। अब मूल में सही अवभाष्य भवती यस्य अवभाष्य सन्निधौ असन्निधौ च विशेष उपलब्ध है और हम साफ साफ बता रहे देखिए सामान्य व्याप्ति बता रहे हैं उस वस्तु को हम अवभाष्य मानेंगे उस वस्तु को अवभाष्य मानेंगे जिस वस्तु की अवभाषक सन्निधि में और असन्निधि में कुछ विशेषता हो। घट अवभाष इसलिए है क्योंकि दीपक का सन्निधि में और असन्निधि में उस घट में विशेषता दिखता है कि नहीं। और दीपक के द्वारा दीपक भाषी कहते हो फिर दीपक का सन्निधि में और असन्निधि में कोई विशेष है क्या दीपक में। अवभाष्य भूता दीपक और स्वयं ही अवभाषक माना आपने जब दीपक रूपी अवभाषक के द्वारा भाष्यभूता जो दीपक में क्या विशेषता है क्या भाष्य रूपा दीपक से भाषक दीपक भिन्न है। यदि घट से भिन्न दीपक था इसलिए दीपक का सन्निधि और असन्निधि व्यवहार बन गया और घट में भेद व्यवहार बन गया घट अस्थि नास्ति व्यवहार हो जाता है। यदि दीपक के द्वारा दीपक की प्रकाश जब मानोगे उसमें दीपक रूपा और भाष्य में दीपक का सन्निधि और असन्निधि हो सकती है असंभव है। अतएव दीपक के द्वारा दीपक भाष्य नहीं मानना फिर भी भाष्य यदि है तो श्वेतर भाष्य सिद्ध होगा फिर भी दीपक भाष्य है या नहीं यदि दीपक भाष्य है लेकिन फिर भी स्व द्वारा भाष्य तो उसके अंदर आ नहीं जा रहा है तो स्व के द्वारा स्वयं भाष्य तो आ नहीं पा रहा है क्यों नहीं आ पा रहे यदि भाष्य तो आना है जिसके द्वारा इसमें भाषित पा रहा है उसकी सन्निधि और असन्निधि का दो काल माननी पड़ेगी। सन्निधि में भाष्य का अनुभव हुआ असन्निधि में भाष्य का अनुभव नहीं होता है अभाव अनुभूति हो रही है ऐसा होना चाहिए ना ये। लेकिन दीपक के द्वारा दीपक की भाष्यता जब चर्चा करोगे उसमें सन्निधि और असन्निधि का विचार असंभव है क्योंकि स्व से भिन्न भाष्य दीपक भाषक दीपक से भाष्य दीपक भिन्न नहीं है अतएव सन्निधि और असन्निधि का असंभव है। भिन्न में ही सन्निधि और असन्निधि की संभावना होता है अभिन्न में सन्निधि और असन्निधि नहीं होता। मैं अपने सन्निधि में हूं मैं अपने सन्निधि में कभी नहीं हूं ऐसा नहीं होता। मैं अपना अवभाषक मानता हूं फिर मैं नित्य ही हूं और प्रकाश रूप होने पर ही हो सकता है नहीं कभी हो सकता। अतएव कहते हैं प्रदीप के द्वारा प्रदीप की भाषाता आप जो मानते हो वह असंभव दोषग्रस्त हो गया। नहीं प्रदीप से स्वार्थ सन्निधि असन्निधि शक्य कल्प ही तुम प्रदीप को अपने ही स्वरूप के प्रति कभी सन्निधि है और कभी वह अवभाषक प्रदीप का सन्निधि नहीं है ऐसा कल्पना करना बिल्कुल संभव नहीं। असति चक्काचित के विशेष आत्मान प्रदीप प्रकाशित ही मृषयोच यदि कालाचित विशेषता आप सिद्ध नहीं कर सकते हो फिर तो प्रदीप अपने आप प्रकाशित कर लेता है, यह आपका वचन झूठा वचन है। इसलिए स्वयं के द्वारा स्वयं भाषित कहना होगा तब भी कादाचित विशेषता दिखानी पड़ेगी, और आप दिखा नहीं सकते, यतः अतएव यह वचन झूठा है। प्रदीप अपने आप को और घट को दोनों को भाषित करता है। और दूसरी बात आप कहते हो ये तो हो गया भाषी भाषक भाव को लेकर के, अब व्यंग्य व्यंजक भाव को लेकर भी कहते यद्य व्यंजकम तत्स्व विजातीय व्यंग्यम भाव, जो व्यंजक होता है स्व विजातीय का ही व्यंग्य का व्यंजक होता है। जो प्रकाशक है वह स्व विजातीय वस्तु को ही प्रकाशित करता है, स्वजाति को प्रकाशित नहीं करता। ये तो दीपक दीपक को प्रकाशित कर देगा, फिर आपको कहना एक दीपक से दूसरे दीपक को प्रकाशित हो गया, उस दीपक से तीसरे दीपक को प्रकाशित करोगे, अनवस्था हो जाएगी। इसे सामान्य रूप में नियम आना पड़ेगा, जो व्यंजक होता है वह स्व विजातीय वस्तु को ही प्रकाशित करता है। सामान्य नियम बनाना पड़ेगा, यद्य व्यंजकम तद स्व विजातीय व्यंग्यम भवती, यथा सूर्यादि, सूर्यादि कर भी आ रहे हैं वह स्व समान जाति को दूसरे सूर्यादि को प्रकाशित नहीं करते, दीपक आदि को प्रकाशित नहीं करते, किंतु स्व विजातीय जड़ पत्व को ही प्रकाशित करते हैं, अप्रकाश और घटादियों को ही प्रकाशित करते हैं, प्रकाश और वस्तु को प्रकाशित करने कोई जरूरत नहीं। और यदि आप मानते हो यह आपका क्षण विज्ञान घट का प्रकाशक है तो स्वयं अपने आप को प्रकाशित नहीं करते, दूसरे तरीके से उल्टा मारा भी। यदि प्रकाश मानोगे दीपक को तब नहीं हो सकता, उसे प्रकाशत्व नहीं आ सकता है। ये सिद्ध किया ना पहले, भाष्यत्व आप जिस प्रकार के स्वभाष्यत्व मान रहे हो वो नहीं हो सकता, श्वेत भाष्यत्व ही संभव है। और प्रकाश के लिए मानोगे क्षण विज्ञान को, फिर वह तो स्व विजाति वस्तु को प्रकाशित कर सकता, स्वजाति को प्रकाशित नहीं कर सकता, आप ये भी विज्ञान अपने आप को प्रकाशित नहीं। विज्ञान विज्ञान को प्रकाशित नहीं कर सकता, विज्ञान विज्ञान से भिन्न को प्रकाशित करता है। अतएव यदि आप क्षर विज्ञान को प्रकाशक मानते हो फिर विज्ञान से भिन्न घटादि वस्तु को मानना पड़ेगा, तो बाह्यार्थ सिद्ध हो गया। अतः क्षण विज्ञानवादी जब बाह्यार्थ नहीं है बोलता है तो खंडन भी हो जाएगा इसके साथ साथ, क्योंकि वो व्यंग्य यदि है, व्यंजक यदि है वो निश्चित स्व विजाति को व्यंग्य करेगा। आप जो कहते क्षण विज्ञान ही विषय भी बन गया वही प्रकाशक भी हो गया, ये नहीं हो सकता। विज्ञान ही घट हो गया, विज्ञान ही प्रकाशक रह गया, दोनों ही बात संभव नहीं है। यदि विज्ञान ही घट है तो घट क्या है, विज्ञानत्व अवच्छिन्न हो जाएगा, घटत्व अवच्छिन्न नहीं रहेगा, वेदग्रंथ धर्मावच्छिन्न पदार्थ है। इसलिए उनको कहना है बाहर घटवा तो संसार है ही नहीं, संसार ही नहीं है। जब संसार ही नहीं का मतलब क्या, वह घट घटतावचन नहीं है, वह विज्ञानतावचन अर्थात सजातीय घट भी, विज्ञान का सजातीय घट भी, अतएव विज्ञान का सजातीय उस घट को विज्ञान प्रकाशित नहीं कर सकेगा। और कहते हो घट को प्रकाशित किया और घट के साथ मेरा व्यवहार होता है, ऐसे भी बहुत कहते हैं तो मानना पड़ेगा फिर आपको क्षण विज्ञान से भिन्न जगत है, तभी क्षण विज्ञान व्यंजकत्व भी सिद्ध हो सकती है। इसलिए एक बात से दो बातों को सिद्ध कर दिया, यदि आप क्षण विज्ञान को व्यंजक मानते हैं तो वह व्यंजक अपने आप को प्रकाशित नहीं कर सकता, यह बात सिद्ध हो गया कि समान जाति का व्यंग्य वो नहीं होता, और स्व विजातीय व्यंग्य मानना पड़ेगा। यदि इसमें व्यंजकत्व है विज्ञान में, स्व विजाति घटादि वस्तु का अस्तित्व माननी पड़ेगी, अतः जगत की सिद्धि होगी। अतः यहाँ पर उस बात को ध्यान रखते हैं, चैतन्य ग्राह्यत्व तो घटादि पर अवश्य अविशिष्टम प्रदीपस्य, चैतन्य ग्राह्यत्व घटादियों की अपेक्षा से समान अविशिष्ट है प्रदीप के अंदर में भी, तस्मात् विज्ञानस्य आत्मग्राह्य ग्राहकत्वे न प्रदीपो दृष्टान्त। इसीलिए विज्ञान के प्रति आत्म का ग्राह्य भी है, स्वयं का ग्राहक भी है, स्वयं के द्वारा ग्राह्य भी है वो, ये सारी बातें जो है ना आपको प्रदीप दृष्टांत के द्वारा सिद्ध नहीं हो सकता। च चैतन्य ग्राह्यत्व च विज्ञानस्य बाह्य विषय विशिष्टम। और चैतन्य के ग्राह्यत्व विज्ञान में उसी प्रकार से जिस प्रकार से बाह्य विषय घटादियों के साथ है वैसे का वैसी ही है। आते उसके अंदर भाष्यत्व ही है, व्यंजकत्व ही नहीं, भाषकत्व ही नहीं। इसे